اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں مطلب فرسٹ 10 ڈیز آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النہر مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیے، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلی جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا، جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں، سب سے افضل ہے۔ تو آپ جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اور حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ، وہ لکھتے ہیں، یہ وہ دن ہے جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے، توحید تو ہی ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اس مہینے کے اندر، اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئیں۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف، اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے، یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقعے میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھے، نہیں، وہ ایک اسپیشل ہے، اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی، شب قدر اور رمضان کا عشرہ، اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے۔ اب جو باقی باتیں ہیں اس کے بعد ہی، اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے افضل ہے، تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ اعمال کرنا چاہیے۔ اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے، اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے وہ تکبیرات میں، سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے، کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں، اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی وہ کہنا، اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد، اس کی تعریف بیان کرنا، جس کے اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں، اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 تک جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ تکبیرات ہیں۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں، تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے، تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا، آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری حد سے زیادہ کہ کوئی دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے، اگر یہ دکھاوا ہوتی صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے عمل، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، یا ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے چلو اپنی بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلے جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلے جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت ہے، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا لوگوں کی تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں گئے تو شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی، ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گی، سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے والد ہے بچے ہے سکے بھانجے بھتیجے محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے نا، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے، कौन से अशरा जुलहिज्जा, पहले जुलहिज्जा की, पहले अशरे की बात चल रही है वह हमारी, उसमें क्या करना है, तकबीरात के अलावा रोज़े रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस दिन का रोज़ा नौ जुलहिज्जा, एक साल पिछले और एक साल अगले गुनाह का कफ़ारा बनेगा, तो नौ जुलहिज्जा को तो रखना है, ये गैर हाजी के लिए, हाजी नहीं रखेगा। इसके अलावा इन महीने के अंदर जो रोज़े आप रखेंगे उसमें एक रोज़ा जो मशहूर और मारूफ है वो ये है, जिसके ताल्लुक से रिवायत इस तरह से आती है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि आप सब की जौजा मुबारक जो है, एक जौजा फरमाती और कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिलहिज्जा मतलब नौ जिलहिज्जा का रोज़ा, उसके अलावा जो है यौम आशूरा का रोज़ा, हर माह के तीन रोज़े, और एक रिवायत में जिलहिज्जा के पहले नौ रोज़े, नौ जिलहिज्जा अरफे का रोज़ा, और जो है दस मुहर्रम का रोज़ा, और अय्याम बीस, महीने के तीन रोज़े कभी नहीं छोड़ते, और एक रिवायत में अल्फाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नौ रोज़े जिलहिज्जा के पहले मतलब पहले अशरे के पहले नौ दिन के रोज़े, और दस मुहर्रम का रोज़ा, और इसी तरह अय्याम बीस, महीने के तीन दिन, तेरह चौदह और पंद्रह, ये रोज़े कभी नहीं छोड़ते। तो इस रिवायत में नौ रोज़े के तस्करा है, पहले नौ रोज़े, तो पता चला इस महीने में रोज़े भी रखना चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है आपने फरमाया के ताल्लुक से आता है, फरमाया चार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चार काम नहीं छोड़ते, आशूरे का रोज़ा, अशरा जुलहिज्जा के नौ रोज़े मतलब पहले अशरे के नाइन जो है दिन के जो है फास्टिंग रोज़े, और महीने के तीन रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फजर की दो सुन्नतें, चार अमल कभी नहीं छोड़ते। इसमें भी क्या आ गया, नौ रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे, तो अशरा जुलहिज्जा में रोज़ा भी रखिए, तकबीरात रोज़ा नौ रोज़े रख सकते हैं, नौ ना भी हो पाए तो कम से कम एक तो ज़रूर रखिए, अरफे के दिन का रोज़ा, ठीक है, ये भी जो है इसमें अमल करना है। इसके अलावा चूंकि इस महीने में किए गए सारे आमाल अफजल है, लिहाजा नफिल नमाज का खूब एहतमाम करें, नफिल नमाज के फ़ायदे जो आते हैं सही मुस्लिम की रिवायत में इस तरह से आते हैं, अल्लाह ताला के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो, बेशक जब तुम सजदा कर, जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह सुभान ताला कि अल्लाह जो है सजदे के ज़रिए अपनी तरफ तेरा एक दर्जा बुलंद करता है, और इस सजदे के ज़रिए तेरा एक गुनाह मिटा देता है, और ये साल के हर वक्त हो सकता है, तो लिहाजा ये नफिल नमाज के फ़ज़ाइल है, तो खूब इन महीनों में क्या करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो नौ रोज़े रखने की कोशिश करें, कुछ ना तो एक नफिल नमाज़ों में अहतमाम, फ़र्ज़ तो बहरहाल करना ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, नफिल नमाज़ों का कसरत से अहतमाम, इसी तरह तिलावत कुरान का कसरत से अहतमाम, इसलिए हर हर्फ पे दस ने किए, और इससे ज़्यादा क्या बेहतर हो सकता है कि हम आई जिलहिज्जा के पहले अशरे में अमल करें जो सबसे ज़्यादा अफजल अमल है, तो आप वो कीजिए। सदक़ा देना इसलिए कि सदक़ा एक बड़ा अफजल अमल है, सदक़ा भी दीजिए इसलिए कि इस महा इस दस दिन में किए गए अमल सबसे अफजल है, लिहाजा खूब जो है सदक़ा आप कीजिए, और दीगर जितनी नेकियां हो सकती है वो करें, और बिलखसूस गुनाह कबीरा से और हराम कामों से अपने नफ्स को बचाएं, बिलखसूस गुनाह कबीरा से और हराम कामों से अपने नफ्स को बचाएं, इसलिए कि मोहतरम और हुरमत वाले महीनों को पास और लिहाज रखना यही है कि इसमें हम गुनाह और मासियत काम ना करें, नेकियों में इजाफा करें। तो जहां हम नेकियों में इजाफे की मैं बात कर रहा था अब तक, तो यहां गुनाहों से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि ये अय्याम में किए गए अमल सबसे ज़्यादा अफजल है, लिहाजा खूब नेकी का अहतमाम करें और खूब अपने नफ्स को गुनाहों से बचाएं, वो चाहे जिलहिज्जा का महीना हो या दीगर और तीन महीने मतलब टोटल चार महीने हुरमत वाले, इन चारों महीने का एहतराम करें, हुरमत का पास और लिहाज रखें, गुनाह और मासियत से इज्तनाब करें, बिलखसूस कबायर से अपने आप को बचाएं, इसी तरह नेकियों में अपने आप को आगे बढ़ाने की हम जो है खूब से खूब जो है कोशिश करें, और बिलखसूस वो अमाल जो अमाल हमें बताए गए इन अय्याम में करने के, उन अमाल को हम जो है कसरत से करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से अपने नफ्स को अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अब आइए आखिर बचन कलमात कि इन अय्याम में जो मखसूस दिन हैं उनके कुछ नाम आपके सामने रख देता हूँ ताकि बात से वाजे हो जाए। जो है पहले अशरे को जो जिलहिज्जा का होता है या जिलहिज्जा का होता है उसे कहते हैं अशरा जिलहिज्जा। तो अशरा जिलहिज्जा, अशरा का माना दस होता है, तो अशरा जिलहिज्जा बोले तो बात के दस दिन या आखिर के दस दिन नहीं याद रखे, जब भी रिवायत में आएगा अशरा जिलहिज्जा तो माना है पहले दस दिन, फर्स्ट टेन डेज, ठीक है। इसके अलावा दूसरी यौम जो है, दूसरा जो है यौम जुहा, ये जो है ईद उल अजहा के दिन को कहते हैं यौम जुहा। इसी तरह जो है एक और दिन अय्याम मालूमात, जो हमने अभी देखा कुरान की आयत में जो है, जो सूरह हज की आयत में 27 में, वो है 10, 11, 12 और 13, ये अय्याम मालूमात हैं, इनको अय्याम मालूमात भी कहा जाता है। अय्याम मालूमात मतलब 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 और 13 ज़िलहिज्जा। इसी तरह अय्याम तशरीक گیارہ ذوالحجہ، بارہ ذوالحجہ اور تیرہ ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے، اسی طرح یوم عرفہ نو ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اسی طرح یوم النہر، یوم النہر دس ذوالحجہ کو، عید کے دن، یوم النہر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، تو یوم النہر دس ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کو کہا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے یوم الترویہ کہا جاتا ہے آٹھ ذوالحجہ کو، جب جو ہے حاجی جو ہے مینا میں جو قیام کرنے آتے ہیں، اور یہ بات جو ہے سنن ابو داؤد میں آتی ہے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں جو آٹھ ذوالحجہ ہوتے ہیں، تو یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ الحسبہ کہتا ہے، ایام تشریق کے بعد جو ایک رات آتی ہے چودہ کی، اس کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں ایام تشریق، یوم النہر، عید الاضحیٰ اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے، تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے